Wahyu pasai 6. Aleh nyan lon kalon anu bubiri nyan jipe bekah sege nyang pun lam kawan 7 boh sege nyan. Laju lon dengo saboh lam kawan pet boh makhluk nyan jipegah. Kenal. Sujih nyan mentaga lage su gelante. Temalon kalon. Duh laju saboh guda putih. Nyang du atuh gudanya jimat saboh ali-ali. Dan kejih nyan tebri saboh mahkota. Ahleh nyan, jimaju uke lage ureng menang nyang jijak rebut kemenangan. Ahleh nyan, anek bubiri nyan, jipe bekah sege nyang kedua. Dan laju lon dengo makhluk nyang kedua jipegah. Kenal. Dan laju saboh guda nyang lain jitebit lom tema. Guda nyan mirah hiji. Nyang du atuh guda nyan gebri kuasa. Kejipe lenyap keadaan dame atuh ruang bumo. Mangat manusia sabi jipoh kerodro. Ngon lagi nyan, bak ajih nyan, laju gejuk saboh pedeng nyang raya. Laju le anek bubiri nyan jipu bekah sege nyang kele. Dan lun dengo makhluk nyang kele jipegah. Kenal. Ulun kalon. Duh laju saboh kuda hitam. Nyang du atuh kuda nyan jimat dua boh cing bak jaroji. Dan laju lun dengo sesuatu nyang terdengo ji. Lage su nyang tengoh ji mehoi mehoi. Nibak tengoh-tengoh put boh makhluknya. Su nyan jipegah. Si are gandum yang jeroh. Yum ji sidup si upah si uro. Dan leh are gandum yang jeneh ji lain. Yum ji si uro mubucit. Cuma bek perusak bube nabak zaitun. Dan lampuh anggu. Oleh nyan. Le anak bubiri nyan laju jipu bekah sege nyang keput. Dan laju lon dengo makhluk nyang keput jipegah. Ulun kalon. Duh laju saboh guda nyang pucat ia mukaji. Yang du atuh budanyan nan jih mawon. Rot likut, jih nyan jih setot rap-rap tat le alam mawon. Kekuasaan atuh si perput bumonyo tujuk bak awaknya. Mangat awaknya hasi jih poh mati gop wate lamprang. Menancit melalui wate jih teka musim du. Melalui bala penyakit dan melalui belatang-belatang juang. Oleh nyan, le anak bubiri nyan, jipu bekah sege nyang kelimong. Laju deh lon kalon, di meyuk mi sebah na jiwa-jiwa ureng nyang mati kenampoh sabab awak nyan jipu kong pesan ni ba Allah melalui kesaksian awak nyan. Awak nyan jimu dumpik ngontu nyang mentaga. Ya Tuhan yang maha kuasa, yang suci dan yang benar, padum trepte drone na pesidang penduduk bumo dan hukum awak nyan sebab kajipoh mati kamu. Awak nyan masing-masing terberi siun baje jubah yang putih. Laju awak nyan tuyu merehat si kejap tu. Sampo kasip jumlah rakan-rakan si perjuangan dan cedera-cedera awak nyan yang temajipoh mati lagi awak nyan. Laju ulun kalon anak bubiri yang jipu bekah sege yang kena. Dan jiteka ke gempa bumo yang luar biasa. Mata uro kajit ke hitam lagi ija hitam yang gasa. Dan bulan kajit ke mirah lagi darah. Bintang-bintang karhut nibak langit atuh bumo. Lagi boh ara yang gohlem masa. Rut atuh bakji watai jiput le angin tegak. Langit gadoh lagi keretah tegulung. Dan ban mandung gunung ngon pulau tegese nebak tempat ji. Laju le raja-raja donya. Dumna ureng raya. Dumna pang-pang. Ureng-ureng kaya dan ureng-ureng mekuasa. Menancit ngon ureng-ureng lain. Bah ke namit menancit ngon ureng merdeka. Ban mandum ji pusom dro lam guha-guha. Dan lam-lam lungkik batai gunung. Ubak gunung-gunung dan batenya awak nyan ditumpik. Ginten ke kamu, som ke kamu, nibak jikalon legop nyan, yang du atuh tah-tah ji. Dan nibak bengeh anuk bubiri nyan, uropage katro, jinonyo awak nyan, jipelema bengeh ji, dan hana misi dropi yang hase jimetun, dike awak nyan.